ba'd, sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim, mübarik lana fihi, velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el hayy el kayyum, hassallikum bil hayy el kayyum, illezi la yemut ebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Geçen hafta yağmurdan, selden bazılarınız gelemediniz, yetişemediniz. Onun için daha önceki haftanın sohbeti kaldığı yerden bu gece devam edeceğiz inşallahurrahman. Ne hususta? Raci' seriyesi hakkında konuşuyor idik. İki hafta evvel hatırlayacaksanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Uhud muharebesinden sonra 10 kişiyi müşriklerin peşine gözlü yolladı. Başlarına Asım İbni Zabit el Ensari radıyallahu anh kumandan tayin etti. Bunun tafsilatını iki hafta evvel anlatmıştım baş tarafı. Mekke-i Mükerreme'ye yakın bir yerde müşrikler bunların peşine düştüler. 200 kişiye yakın. Bunları bir tepeye çıkarken teslim olmaya davet ettiler. Komutanları Hazreti Asım dedi, ya Rabbi, peygamberine bizden haber ulaştır. Biz yakalandık. Ben kafirin sözüne güvenip inmem dedi, teslim olmam dedi. Ve komutanlarla beraber 7 kişiyi şehit ettiler. 3 kişi biz teslim oluyoruz dedi, indiler. Biri Hazreti Hubeyb, birisi Zeyd ibn-i Desire, birisi Abdullah ibn-i Tarık radıyallahu anh ve ecmain. Onlar iner inmez ellerini kollarını bağladılar. Okların, yayların, kirişleriyle, ipleriyle. Abdullah ibn-i Tarık radıyallahu anh da ben dedi arkadaşlarıma imreniyorum dedi. Onlar şehit oldu, ben kaldım dedi. Şimdi bizi aldattınız dedi, ellerimizle bağladınız. Ben size gelmem dedi. Gelsin gelmesin. Onu da şehit ettiler. 2 kişi kaldı. Hazreti Hubeyb ile Zeyd ibn-i Desine'yi Mekke'ye götürdüler. Köle pazarında sattılar. Hazreti Hubeyb'i evvelce Bedir'de geberttiği kavurun akrabaları satın aldı. İntikam almak için. Zeyd ibn-i Desine'yi de yine Bedir'de geberttiği bir kafirin kabilesi satın aldı. Ondan hınç almak için. Çünkü evvelce harplerde kim kimi öldürdüyse onu tanıdıkları için birbirini tespitlerdiler. Bir daha muharebede veya esir olduğunda o kan davası güderdiler. Hazreti Asım radıyallahu anh komutanları da o da Bedir günü çok büyük bir gavuru gebertmiş idi. İsimleri vardır tefsirde. Geçen seferler söylemiştim size. Melunlerin isimleri de lazım değil. Ondan sonra onun şehit edildiği haberi Mekke'ye gelince Hazreti Hubeyb'le iki esirle beraber diğer 8 kişinin durumunu da haber ulaştırdılar. Mekke müşrikler dediler ki Asım'ın öldürülmesi büyük bir olay. Çünkü o Bedir'de bizden büyük birini gebertmişti. Onun için inanamıyoruz bu işe dediler. Öldüğünü anlasak iyi olur ama nasıl anlayacağız? Cesedin üzerine bir elçi yolladılar. Dediler ki sen gideceksin. Bunlar nerede? Öldürdük dedikleri yere. Orada Asım'ın cesedinde bizim tanımamız için o öldü mü, hakikaten ölmedi mi diye bir parça kesip getirirsin dedi. Artık demek kafasını falan tanınacak bir yerini kestekler yani. O da o elçi geldi cesedin üzerine, fakat o anda Allah-u Teala bir arı ordusu yolladı, bulut gibi. Ama nasıl göz gözü görmüyor, içine girmek mümkün değil. Cesedin etrafını arılara sardırdı, hiç yanaşamadan, etinden et koparamadan o elçi geri döndü. Dedi yanaşmak mümkün değil. Mevla koruduğu vakit topla, tankla, tüfekle, füzeyle yapamayacağın korumayı arıyla, sivrisinekle yapar Allah. Gellecim, Habibini neyle kurtardı? Örümcekle, mağarada güvercinle, Nemrut'un ordusu neyle helak etti? Sivrisinek ordusuyla. Duymadınız mı? Bu haberleri duyun da imanınız kuvvetlensin. Yoksa Allah'tan korkacakken Amerika'dan korkarsınız. Ya helak olursunuz. Bunun üzerine Hazreti Kubeyb'i epey esir sakladılar işte. Onun hakkında malumat verdim. Zincirlerle bağladılar. Mevla'na bağlar içerisinde üzüm yedirdi zincirli vaziyette. Rızık gönderdi, hiç üzüm yokken nelerde neler oldu. Sonra harem bölgesinin dışına Hil bölgesi, Tenim, Umre Mescidi var şimdi orada hani. İhrama giriyoruz Umre için. Orası yasak sahanın dışındadır. Haremden değil. Oraya çıkarttılar. İşte bir isteğim var mı dedi. Müsaade edin iki rekat namaz kılayım. İdam olmadan iki rekat namaz kıldı. Ondan sonra dar ağacına çektiler. Dedi ya Rabbi sen biliyorsun ki dedi, benim etrafımda Habibine selamımı ulaştıracak bir Müslüman yok. Bari sen benim selamımı Habibine ulaştır dedi. Şehit edilmeden evvel. Mevla da ulaştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Nevre'de haber verdi. Başlarına gelen. Burada geçen seferler zannediyorum anlattım size. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'den ta Mu'te'yi Şam-ı Şerif yakınlarında bulunan Mu'te'de muharebeyi nasıl takip etti? Anlattım değil mi? Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'den hutbeden nihavetteki orduyu nasıl idare etti? Nihavet neresi? Medine neresi? Cuma hutbesinden bağırdı. Ya Şariye del cebel el cebel. Komutanın adı Şariye'ydi. Ey Şariye, dağdan sakın. Sahabede şaşırdılar. Hazreti Ömer Şariye'ye seslenir. Şariye nihavet dedi. Hutbede bunun ne mevzusu var? Bakalım dönsünler de sorarız. Ordu döndü. Dediler sen haberin var mıdır? Hazreti Ömer sana bağırdı. Hutbede. E dedi o bağırmasaydı hep kesilmiştik dedi. Çünkü dedi meğer düşman dağın arkasına gizlenmiş bize arkadan vuracaktılar. Hazreti Ömer'in sesini duyduk dağdan koruyun kendinizi dedi. Bir döndük baktık. Ya Hazreti Ömer gibi böyle olursa radıyallahu anh Resulullah nasıl görmez? Sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe bütün evliya ona uymakla bu makamlara erdiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Hazreti Kubeyb dar ağacına çekildi. Ebu Meysere isimli bir gavur ona takıldı. Evvela hancerini buraya dayattı. Ona Allah'tan kork dedi. Tabeden kibirlendi. Sen nasıl bana Allah'tan kork dersin? Bir hancer sapladı. Evvela yaraladılar onu. Göğsünden. Asmadan evvel. Ondan sonra dedi ben Müslüman olarak öldürüleyim de nereye düşersem cesedim nereye yıkılırsa hiç aldırmam dedi. Çünkü eğer bu çektiğim Allah yolundaysa Rabbim dilerse bu dar ağacını da bereketlendirir. Burayı mübarek kılar bana dedi. Ve öylece şehit etti. Buraya kadar konuşmuşuz. Bir özet yaptım. İki hafta olduğu için unutuluyor. Dar ağacından Hazreti Kubeyb'i indirmediler. Niç için, gözdağı vermek için. Medine'ye haber ulaşsın ki biz bunu astık ama taracında bıraktık. Resulullah Efendimiz buna razı olmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine ne yapar? Onun cesedini kurtarmak için başka adamlar yollar, gavurlar da pusu kurar, onları da yakalarız diye. Böyle bir hainlik kurdular. Çölün sıcağında bir ceset bozulmadan durmak çok zor o sıcak. Dışarıda. Bastılar. Dar ağacında bıraktılar. Epey zaman indirmediler. Etrafına da nöbetçiler koydular ki bunu almaya gelen giden olursa onlar da yakalarsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men yunzil hubeybe an feşebeti felehul cennet. Her kim sahabe-i kirama sohbetinde buyurdu ki Hubeyb'i asıldığı dar ağacından aşağı indirene cennet var. Garanti cenneti söz veriyor. Hem de peygamber sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne büyük teşvik var. Bak sahabe-i kiram cennet olduğu bildikleri yere canlarını satıp giderdiler. Feda ederdiler. Ama bize dünyalık var desen, para var desen, iş var desen, topalımız bile Rusya'ya gideriz. Topalımız Rusya'ya gideriz. Niçin? Teşvik varsa, iş varsa, aç varsa deriz. Türk milleti bugün bütün dünyaya yayılmıştır ve dağılmıştır. Türk milleti kadar gurbetçi hiçbir millette bulamazsınız. Çünkü nerede iş var, para var, oraya giderler. Ama cennet var burada, sabah gel, sabah namazına gelin. Cennet var. E dua edeceğiz desen, kimse gelmezler. Bir ekmek bedava desen, hepsi gelirler. Allah Allah. Bir ekmek bedavaya kuyruk olurlar. Kavuşurlar. Hey gidi kardeşler. Kredi alırlar, teşvik alırlar. Bir de bakarsın, Fizan'a gitmiş. Çünkü teşvik var. Cennete teşvik etsen, şunu yap bedava desen, şunu oku bedava desen, kuma. Çünkü cennete inanmaz. Yani, çünkü inansa geri kalmaz. Nasıl ki bilsek iş, şurada altın var. Kazmadan durur mu? Kazar değil mi? Desen ona ki ya burayı kazmakta tehlike var, çarpılırsın şu. Ne olursa olsun der. Altında küp var. Yakalanacaksın deseler. Yakalanayım canım, ne yapalım ya? Bu altın için değer. Yakalansam da yani. Bilse dünya için birbirinin kafasını kırıyor. Bir bilezik için adamın kolunu kesiyor. Allah Allah. Kadın. Boğazını kesiyor. Para için ya. Hem de çok paralar için değil, bir duyuyoruz ki 2 milyon için adam öldürmüşler. Allah. Ama ebedi ahiret için kılını kıpırdatmaz yani. Şimdi bu adam nasıl iman etmiş? Akıl ermiyor bu iman. Rabbim imanlarımızı kemale erdirsin. Cennete cehenneme görür gibi inananlardan eylesin. O zaman her iş düzelecek. Bu milletin ahirete imanı sağlamlaştığı an, ahiret sevgisi kalbe yerleşir. Allah'ın sevgisi ve rızası kalpte yerleştiği vakitte her iş düzelecek. O zaman dünyanın gavurunun Müslümanlardan ödü kopacak. Velev ki Müslümanlar 1 milyar 2 milyar değil de 50 bin kişi olsun. 1000 kişi olsun. Her ahireti görür gibi canını malını satanlardan olursalar dünyanın gavurunu Allah titretecek. Ama 2 milyar Müslüman olsa ne yazar? Çünkü ahirete görür gibi iman olmadığından hepsi dünyacı olmuş. Evet. Hazreti Zübeyir radıyallahu anh, Hazreti Mikdad radıyallahu anh dediler ki ya Resulallah biz dediler bu işte varız. Büyük sahabeler. Hubeyb'i biz dar ağacından indiririz dediler. Peki dediniz siz. Gidin. Allah yolunda açık etsin. Allah yol selamet versin. Uğurladı. Bunlar geceleri gidiyorlar Mekke'ye doğru. Gündüzleri gizleniyorlar. Görünmemek için. en'ime taracının kurulduğu yere, orada Hazreti Hubeyb asılıydı. Baktılar ki dar ağacın etrafında 40 tane müşrik uyuyor. 40 gavur. Gece yarısı ya. Hepsi uyuyor. Şimdi burada Allah için canını satmak yok mu? İki kişi kendileri orada müşriğin arasına dar ağacına çıkacak. Hazreti Zübeyir'in cesedini alacak, inecek, taşıyacak. Orada 40 kişi uyuyor. Ne tehlike. Ondan sonra Hazreti Zübeyir çözdü, bir de baktı ki cesedine çıkınca yanına 40 gün olmuştu dar ağacında kaldığı 40 gün. O 40 gün içerisinde tat taze tutuyor. Hiç bozulmamış güneşte ya. Eli de yarasının üstünde, göğsü yaralanmıştı ya, eli yarasının üstünde böyle duruyor, yarası da hala kanıyor. Kurumamış. Ve rengi kan renginde, kokusu mis kokuyor. Ne buyurdu? Rabbim dilerse dar ağacını mübarek kılar. Kıldı işte, cennet mi açıksın? Ne olacak? Allah yolunda olsun da ne olursa olsun. Başımıza gelen nefsi şeytandan gelmez. Allah yolunda gelsin ya. Mutlaka. Her insan imtihan olacak, musibetler gelecek ama ne yolda? Bu lazım işte. Hemen mübareği çözdü, sırtlandı, indirdi, atına bindirdi, ta gavurlar uyuyor. Hazreti Miktat da bekliyor orada arkadaşı ya. Yollandılar Medine'ye doğru, kaçıracaklar cesedi, gavurlar uyandı. Hemen taracına baktılar, şimdi onu kolluyorlar. Aa, taracı boşalmış. Lan dediler, biz burada 40 gavur uyuyoruz bunu. Bunu kim aldı? Mekke'ye haber yolladılar. 30 kişi de Mekke'den geldiler, 70 kişi peşlerine düştüler. İki kişinin peşine, tabii yanlarında cenazede olduğu için çok hızlı gidilemiyor. Değil? Ağırlık var, yük var. Bu 70 kişi, bu iki sahabeye yetiştiler. Hazreti Zübeyir şimdi ne yapayım? Çünkü bunlarla savaşmak lazım. Cenaze atın üzerinde kıpırdanamıyor tabi, hareket yapamıyor. Şimdi yük oluyor. Ne yapayım dedi bari. Hazreti Hubeyb'i atayım toprağa da, yere atayım da bunları savuşturalım bakalım. 70 kişiyle nasıl baş edeceğiz ondan sonra Allah kerim. Aldı Hazreti Hubeyb'i, fırlattı toprağa. Atın üstünden attı. Tarlanın. Toprakta hemen açıldı, mübareği yuttu. Onun için adı Beli'ul Erd. Toprağın yuttuğu sahabe. Hazreti Hubeyb'in acayip işleri var. İki tane özelliği var. Mesela geçen sohbetlerde geçti. Bir özelliği neydi? İdam olmadan evvel iki rekat namaz kılmayı sünnet kılan ilk insan. Ondan sonra bir de yeryüzünün yuttuğu. Çünkü korumak için yani. Öyle ya, Hazreti Zübeyir falan orada harp ederken onlar zaten müşrikler saldırır cesedine de. Onun için yeryüzü onu kabul etti yani, kabul etti, yuttu. O arada dur, nereye gitti? Uçtu. Bazısını da ne yapıyor? Fırlatıyor, dışarı atıyor. Toprağın kabul etmedikleri var, biliyorsunuz değil mi? Kimini dışarı atıyor? Dışarı atarlarsa onun mezarını taştan yaparlar. Eğer ki toprak kabul etmese onun mezarını nereden yaparlar? Taştan, taş kabul ediyor. Ya. Birisi var idi, Resulullah Efendimiz'in zamanında sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman iken dinden dönmüş, Allah muhafaza etsin, irtidat etmiş. Sonra geberince onu gömdük yavrular yani arkadaşları. Sabah bir de baktılar, dışarıda buldular. Ya dediler, Müslümanların buna hıncı var, belki de onlar mı eşti mezarını? Gece bir bıraktı. Ertesi gün beklediler başını, sabaha bir de kalktılar, yine dışarıda buldu. Toprak kabul etti. Birisi var idi. Sahabe-i kiram arasında yani. İsmi de var tefsirde. Bir muharebedeydi. Cahiliye cahiliyet devrinden biriyle kan davalıymış. Tanışıyor ya Mekke'de hepsi. Eskiden kan davalıymış. Şimdi bir muharebede bir yolda o davalısına rastlayınca ona saldırmak istedi. Tabii biraz da nefis girdi içine yani. Allah için değil de. Zaten hıncı var ya cahiliyette. O karşı taraftaki adam da Müslüman olmuş. O da ona dedi ki Esselamu Aleyküm dedi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi. Bu da dedi ki hadi be beni görünce dedi selam verip de kelime-i tevhid okuma dedi sahtekar. Öldürdü onu. Halbuki öldürmemesi lazım dedi. Çünkü Hazreti Ali'nin de başına geldi ya böyle bir şey. La ilahe illallah diyeni inanmayıp öldürdü de Resulullah Efendimiz darıldı. Ya Ebu Derda, Ebu Derda olacak. Hazreti Ali değil de Ebu Derda'ya darıldı. Hella şekakta an kalbi. Kalbini mi yardım da dedi imansız olduğuna baktın dedi. Niye dilinden çıkana bakmadın dedi. Hatta Ebu Derda o sahabe diyor ki keşke o gün Müslüman olsaydım da diyor. Bu sitemi duymasaydım diyor. Bak çok ağır konuştu ya. Bu sahabe de böyle yaptı. Sonra anlaşıldı ki hakikaten adam Müslüman olmuş meğer. Bu da onu işte bu kan davası yüzünden inanmayıp öldürünce Resulullah Efendimiz'e haber gitti. Çok kızdı. O da o sahabe geldi işte o zat dedi ya Resulullah beni affet dedi işte. Ben anlamadım dedi ben ona Müslüman olduğuna inanmadım dedi. La gafarallah Allah seni affetmesin dedi ona. Allah Allah. Çok ağır konuştu. Ondan sonra zannediyorum onu öldürdüler. İşte kısas Müslüman olduğu için adam Müslümana karşı kısas oldu falan. Onu gömdüler, toprak attı dışarı. Allah. Bir daha gömdüler, gözlük koydular başına. Ertesi sabah bir daha attı dışarı. Dediler ki belki koyduğumuz nöbetçiler uyumuştur. Ertesi gün üçüncü gece kendi akrabaları da başına geldi mezarın sabaha kadar. Yine attı dışarı. O zaman Resulullah diyor, innel erda letekbelu men huve şerrun minhu velakinnallaha eraden yürüyeküm ta'zime hurmeti la ilahe illallah. Allah dedi, yeryüzü bu arkadaşınızdan daha kötülerini de kabul ediyor. Yani o adam hoş gavur olmadı. Bir günah dedi. Yeryüzü bundan beterlerini de kabul ediyor. Şimdi mesela bu mezarlardakiler, bunların çoğu toprak kabul edecek adam değil. Namaz yok, abdest yok, içki, kumar, zina, çerahata inanmaz. Geberen gömülüyor Müslüman mezarlığına. Fark etmiyor işte. Şimdi karıştı zaten. E peki, toprağın kabul etmeyeceği ne adamlar var? Yatıyor. Ama Rabbim herkese yapmaz bunu. Niçin o zaman imtihan olmaz. Ya bir tane yapıyor, işte herkese duyuruyor. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, bu sizin arkadaşınız yani akrabaları üzülünce niye atıyor toprak bunu? Bundan beterini de toprak kabul ediyor. Ama Allah-u Teala size La ilahe illallah'ın hürmetini, tazimini, büyüklüğünü, saygınlığını göstermek istiyor. La ilahe illallah diyeni nasıl öldürür? İşte böyle yapıyor ona. Anladın? Böyle toprağın attıkları da var, yuttukları da var. Hazreti Hubey öyle kıymetli bir sahabe radıyallahu teala. Şimdi Hazreti Hubeyb yerini buldu. Hazreti Zübeyr döndü müşriklere. 70 tane müşrike döner dönmez dedi onlara ki siz dedi ne cesaretle dedi bizim peşimize düştünüz dedi. İki kişi 70 kişiye ne diyor? Siz diyor ne cesaretle diyor bizim peşimize düştünüz. İşte iman, işte şecaat, işte Allah korkusu olan insan böyle yapar. Şimdi dünyada var 1,5-2 milyar Müslümanım diyen, Müslüman demiyorum bunlara, Müslümanım diyen, evet, bu kadar nüfus ile hiç nüfuzumuz yok, yani etkinliğimiz yok, mahalle kadar bile hükmümüz yok. Efendi Hazretleri Sulukule mahallesi kadar hükmümüz yok. 1,5 milyar işte mahallemi, Sulukule mahallesi kadar hükmümüz yok derdi vaazlarına. Sulukule'deki vatandaşlar bundan darla ağırlanmış. Ya efendi niye böyle diyor? Bize hakaret mi diyor? Ya niye size hakaret etsin? Sizin mahallenin metanetini, şecaatını söylüyor. Yani Sulukule mahallesinin hükmü var. Mesela bir zaman ben Fatih'te vaaz ediyorum. 10 seneden evvel 20 seneye yakın, 20 sene oldu tam ben kürsüdeyim. 20 senedir de uğraşıyorum. Yani benle de uğraşıyorlar. Konuşuyorum. 10 yaşından beri beni susturmaya uğraşıyorlar. Ya bırak. Bir camide vaaz ediyorum. Öbür cami. O cami, o camiye. Hangi camide cemaat toplansa çağırırlar imamı. Sen niye bunu vaaz ediyorsun işte? Şudur, budur. İmam zavallı, hoca ben daha vaaz edemezsin. Gece. Neyse onda da hikmet var. Her camiye bir uğradık yani. Sonunda Sultan Mahalle var. Edirne kapıda. Dediler ki sen bizim mahalleye gel bize vaaz et. Ben dedim bayılırım siz bana cemaati toplayın. Topladılar. Doldu taştı. Oraya epey sene vaaz ettim. Çağırmışlar imamı. Dediler ki sen niye vaaz ettiriyorsun? Başka yerlerde ettirmiyoruz. İmam dedi ki burası başka mahalleye benzemez dedi. Gel istersen dedi adama. O yetkiliye. Kendi dedi sen ettirme bakalım da dedi görüşürüz dedi. Ondan sonra dedi, tamam bana bulaştırmayın bu işi dedi. Devam ettik orada. Yani en zor zamanlarımızda Sultan Mahallemize sahip çıktı. Demek bir mahalle hocasına, Kur'an kursuna, alimine sahip çıksa tek mahalle ona kimse dokunamaz. Ama şimdi herkes Müslüman, Allah'ın dostlarına en büyük zulüm yapılsa kimse kılı kıpırdamaz ya. İşte bir mahalle kadar üzülecek o demektir. İki kişi 70 kişiye ne diyor? Ne cesaret diyor ya? Siz bizim peşimize düştünüz diyor. Bizi tanımıyor musunuz? Ben kimim dedi. Zübeyir İbni Avvam radıyallahu anh. Benim anam Abdülmuttalip kızı Safiye. Resulullah Efendimizin halası. Safiye anamız. Efendimizin hala oğludur Zübeyir. O da Mekke devrinden tanınmış tabii. Kuvvetli, şecaetli, cesaretli. Yani soylu sülaleden. Sarığını da çıkarttı başından. Sahabe-i kiram hep sarıklıydılar. Bak burada da anlaşılıyor sarıklı olduklar. Sarığını açtı diyor tesli. Sarığa düşman olan, peygambere düşman, sahabeye düşman, ahirette de pişman. Kimse sarığa düşman olmaz. İslam nişanıdır bu ya. Papaz, hacı boynuna takmış, baston elinde, Yunan'ın gemisine binmiş, dünyayı dolaşıyor. Çık çıkaran ya. Allah. Hatta geçen gün diyorlar, havaalanında dedi rastladım dedi bir arkadaşımız. O papazlar dedi geçiyorlar uçağa. O bizim millet işte yetkililer, görevliler ne saygı ediyorlar, el ete öpüyorlar. Vah vah vah. Bindirile. Hocam, hoca olsan sarığından bitirmezlerse. Bak görüyorsun. Papaz hac boyunda biner. Ne olacak şimdi? Ey gidi kardeşlerim. Ben devamı al-ganiyye li-ghinâhu ve bezülüzâd dinihi. Bir adama zengindir diye hürmet edenin dininin 2/3 gider. Papaza hürmet edenin 3/3 gitti. Ya. Men zekkara sahibe bid'atin fekad âne alâ hedbil-islâm. İtikadı bozuk olan velev ki Müslüman olsun. Eğer ehli sünnetin dışında bir sapık insana saygı gösteren İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur. Hele ki papaza saygı gösteren Allah. Yapacak yeri yok bunların ya. Papazların elini öpmek, eteğini öpmek, saygı etmek. Yunan'ın uçağına biniyor, Yunan'ın gemisine biniyor. Yunan bizim şurada en büyük düşmanımız. Kendileri de Yunan'ın düşman olduğunu ilan etmişler. He? Yunan'ın teröre verdiği destek ortada. Türkiye'nin havansız düşmanı Yunan'ın gemisine gelecek Trabzon'a, orada harita dağıtacak. Trabzon'u Karadeniz'de Pontus Rum İmparatorluğu'nun haritasına koyacak. Buna da millet seyirci kalacak. Bu tehlike değil. Tehlike nedir? Allah diyenler. Tehlike camiye gelenler. Tehlike sarık saranlar. Rum İmparatorluğu'nu hortlatmak isteyen Yunan domuzu tehlike değil. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne dostu tanır olduk, ne düşmanı seçer olduk, böyle bir mantar olduk. Ne rezalet ya. Bir alim, neuzübillah, murdar gibi kaçıyorlar. Resulullah buyuruyor, ahir zamanda ümmetim alimleri eşekleşik gibi çirkin görecek. İşte o zaman tavana geldi. Adam sanki burnu tıkıyor. Kaçıyor. Karının birisi bir arkadaşın birine böyle işaret yapıyor. Ben de arabadayım dedi. Şaşırdım. Ne yapıyor bana? Ben de açtım camı. Ne oluyor falan? Ne o başındaki dedi ya? Ulan ne var benim başımda? Geberdiğin zaman sen de sarıktın önüne yatacaksın. Allah Allah. Ne var sarıkta? Dayanamıyorlar İslam nişanı gördüğü zaman. Böyle tüyleri diken diken. Haç görse, papaz görse bayılır. Papaza bayılır. Bu da Müslüman. Bunu da öldüğü zaman da Müslüman mezarlığına gömeceksin he. Papaza bayılıyor. Sarık sakal gördü mü ödü kopuyor. Nasıl Müslüman olacak ya? Müslümanlık öyle kolay değil. İman kurtarma böyle kolay değil. Peygamber'e düşman, sünnete düşman, ümmete düşman, papaza dost. Nasıl olacak? La havle ve la kuvvete illa. Bu belaya düşürdüler bizi. Bu rezille. Razı olmayalım. Asla bu zillete razı olmayalım. Efendim kardeşlerim, iki kişi kadar hükmümüz yok var. İki kişi. Dendiler yavrulara. Ne cesaret dedi. Sizin peşimize düştünüz. Ben dedi Zübeyir'in avvam dedi. Sarığımı çıkartırsam anlarsınız ben kimim. Sarığı çıkartmak demek. Dövüşme işareti yani. Sarığı alıyor başından ki. Tamam. İsterseniz dedi. Ha bu arkadaşım da dedi. Miktadim Nesvet. İkimizi tanıyor musunuz? Bizler yavrularını koruyan yırtıcı aslanlarız. Söze bak. Sen aslanın baktığı yerde yavrusuna bir dokun bakayım. Nasıl parçalıyor seni? İşte Müslüman öyle olacak ki bir Müslümanın yaşadığı bir iklimde gözünün gördüğü yerde birisi Kur'an'a dokunsun, birisi ezana dokunsun, birisi kadının çarşafına örtüne dokunsun. İşte o Müslüman o yavrusuna dokunulduğu zaman nasıl saldıran aslan gibi olmadığı zaman ona Müslüman denmez. Bak ne diyor? Biz diyor yavrularını koruyan yırtıcı aslanlarız. İsterseniz at üstünden atışalım. Yani inmeyelim aşağı, ok atışalım. İsterseniz inin aşağı, dövüşelim. İsterseniz de size müsaade dönün diyor. Kavurlardan Allah bir korku attı kalplerine, hem size müsaade o zaman dedi. Zaten yorgan gitti, kavga bitti. Hazreti Hubeyb'i zaten toprak yuttu da. Ne alacaklar? Siz gidin bari bize. Boşuna burada dedi, gebermeyin. Adamlar döndü ya. 70 kişi döndü. Hazreti Zübeyle Miktat da Medine'ye döndü. Ha, geldiler. Resulullah Efendimiz huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem, huzur risalete girdiler. O anda da Cibril ile Emin Efendimiz'in yanındaymış. Tabi onlar görmüyorlar, Resulullah görmüyor. Buyurdu ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتُبَاهِي بِهَذَيْنِ مِنْ اَصْحَابِكَ Biliyor musun dedi, melekler şu senin sahabelerinden ikisiyle, Zübeyr ile Miktad ile gurur duyuyorlar, iftihar ediyorlar. Bu iki sahabeyle. Çünkü canını sattı Allah. Ve bunlar hakkında şu ayet nazil oldu estağfirullah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْفِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ İnsanlar içinde öylesi var ki benim rızamı kazanmak için canını satar. Yani Allah rızasına bakar. Nerede? Malım canım ya orada gitsin. Zararı yok. Ama bir işte Allah'ın rızası yok. Gazabı laneti çoksa bütün dünyanın malı mülkü rütbesi orada olsa uzak olsun. Ateşten kaçar gibi ondan kaçar. Çünkü sonu cehennem. Allah'ın rızası yok o işte. Ya. Hedef orası işte. Rıza ilahi kazanmak. Eğer bizde o gaye, o niyet olsa, evet, işte o zaman dünyanın gavurunu Rabbimizden korkutacağım. Hedefimiz rızaullah olsun, likaullah. Allah'ımıza ne zaman kavuşacağım? Rabbimiz bizden razı olacak mı acaba? Hep bu gaye. Müslüman böyle yaşar. İşte bu. Şimdi bir daha var. 10 taneden gizlisi kaldı. Değil mi? Kimdi o? Zeyd ibn-i Define radıyallahu anh. O da şehit oldu ama o da şehit olmadan onun da başından tatlı bir hadise geçti. Güzel bir rütbe aldı Allah'tan. O da öyle vefat etti. Şehit oldu. Onda haftaya son sohbeti yapacağım inşallah. Allah nasip ederse ondan sonra umreye yolcu olacağım. Onun için haftaya mutlaka buluşursak o zatı da konuşuruz inşallah. Şimdi Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak ki cennetten de büyük. Ve rıdvanü minallah ekber. En ufak rızası koştuğu her şeyden büyük. Bu rızayı kazanmak için ne kadar kolay bir şey öğretsem size yapar mısınız? Dur bakalım. Yaptınız mı, yapmadınız mı? Onu da bilmiyorum. Şimdi geçen sohbette okudun mu onu? Ben hatırlayamam, yine okuyayım. Siz hatırlayın. Okudun? Evet. Şimdi iki tane daha hadis okuyacağım onun hakkında. Üçleyeceğiz. Üç hadis var. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sabahladığında ve akşama çıktığında üç kere radıyücü billahi rabben ve bil İslam dinen ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme Resulen ve Nebiyya diyeni kâne hakman alallâhi en yurdayahu yevmel kıyamet. Şimdi üç müjde var, iyi dinleyin. Kıyamet günü bu kulunu razı etmek, rızasına erdirmek, memnun etmek Allah üzerine hak olur. Bir müjdesi var. Size kolay gelmesin. Bir hadiste Ata İbn-i Yesar rivayet ediyor. Bu hadiste sade akşam geçiyor. Bu duayı okuyan فَقَدَ صَحَابَ حَقِيْكَةَ iman, imanın hakikatine ulaşır. Ki bir insan en büyük emeli imanı kamildir. Allah cümlemize nasip eylesin. Gerçek imana ulaşır diyor. Şimdi burada tabii lafdan olmaz. Ne demek? Ağzından çıkanı kulağın duydu. Rab olarak Allah'tan razı oldum diyorsun. Peki bunu diyen adam başına Allah'tan ne gelirse razı mıdır? Şimdi Allah sana para verdi, karı verdi, evlat verdi, nimet verdi. Allah'tan razı. Sonra çocuğunu aldı, malını aldı, seni hasta etti. Ey ya Rabbi ya beni mi buldun be? Ha nasıl oldu şimdi? Allah'tan rızalık öyle mi? Yunus Emre gibi diyebiliyor musun? Koştur bana senden gelen yahunca gül yahut diken yahut hilat yahut kefen kahrında hoş, lütfunda hoş gelse celalinden cefa veya cemalinden vefa ikisi de gönle safa narında hoş, nurunda hoş aşık Yunus sana kuldur ister yaşat ister öldür ister ağlat ister güldür kahrında hoş, lütfunda hoş bu işte rıza makamı. Bizler, biz mızıkçı. Bize sevdiğini verirsen ne âlâ, başına bir sevmediği iş geldi mi, bu nereden geldi? مَنْ لَمْ يَرْضَ بِكَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي فَلْيَغْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَائِي وَلَّقُمْ رَبَّنْ سِوَائِي. Kazama kaderime razı gelmeyen, belama musibetime sabretmeyen, benim göklerimin altından çıksın, kendine başka bir Rab arasın Allah buyuruyor. Rıza kolay mıdır kardeşim? Bu rıza lokmasıdır, kolayca yutulmaz. Çünkü insan başına ne musibetler gelecek, imtihanlar gelecek, her zaman Rabbimden razıyım diyebilecek mi acaba? Yani şimdi bu müjdeler size biraz kolay gelir. Aman ya bu duayı üç kere okuyan Allah'ın rızasına erdi. İmanın hakikatine erişti. Daha da var. Üçüncü müjdesi Müneyzir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah Efendimiz o hadiste de akşam, sabah rivati var. Sabahleyin bu duayı okuyan فَاَنَزَّعِيمُ الْاَغُذَنَّ بِيَد۪ي حَتَّى اُغْلَوْ الْجَنَّةِ bizzat Resulullah Efendimiz ben kefilim elinden tutup bunu okuyanı cennete ben sokacağım diyor. Ben demiyorum Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ben kefilim diyor. E şimdi böyle bir müjde nerede var ama her gece yok bu. Bir defa her gün okuyacak. Sabah akşam okuyacak, öleceği gün nasip olacak, bir de bu makama ehil olacak. Allah'tan razıyım dediği zaman Mevla'dan ne gelse hoş sana gelecek. Ve bil İslami dina, din olarak İslam'dan razıyım diyecek. Ondan sonra İslam şunu haram etti, İslam bunu yasak etti dedi. 20. asırda da olmaz ki. Öyle mi? Miras taksim edilecek. Sana Kur'an şu kadar pay veriyor dediğin zaman ama olmadı şimdi bu bana eksik veriyor. Hacısı, hocası, sakallısı ben biliyorum. Ne meseleler oluyor? Cemaattan bakıyorum haber geliyor bana o onun hududa tecavüz etti. O onun arazi kastı. O andan borç aldı ödemedi. O andan mali, ticari davalardan çok hakem olmak üzere. Benim vaktim yok bu işlere. Ben de fıkıhçı hocaefendilere havale ediyorum. Ama mevzuların içindeyim. Bakıyorum ki şimdi efendim kardeşlerim, dertler çok. Hangisini dile getirelim? Adam hacı hoca bir davalaşınca Kur'an böyle hükmediyor, Resulullah böyle buyuruyor, İslam böyle diyor dediğin zaman da o benim işime gelmez diyor ya. Menfaatına dokunduğu zaman da böyle. İşte İslam'dan razı oldum. Nasıl razı oluyorsun? Kolay mıdır? Her emrinden, yasağından, helalından, haramından razı olacaksın. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamber olarak razı oldum diyorsun ama sonra da onun sünnetlerini özü gibi görüyorsun. O peygamber nasıldı sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl yaşadı? Onun hayatını bugün efendim belki de çöl hayatı görüyorsun. Avrupa'nın Yahudi Hristiyan'ın yaşantısını medeni sayıyorsun. Sünneti bedevi sayıyorsun. Bedevi yani çöldesin. Ne olacak? Sen Allah'tan razıyım, peygamberden razıyım desen de Allah senden razı olur mu? Ha? Onun için bu sözü söyleyen, bu duayı okuyan imanın hakikatine erer. Ne zaman? Kalben tasdiklediği zaman. Allah cümlemize hakikatını nasip eylesin. Şimdi bu duanın müjdesi hakkında kaç hadis var? 3. Birinde sabah akşam üçer kere geçiyor. Birinde sırf sabah geçiyor. Birinde sırf akşam geçiyor. Birinde Nebiyya geçiyor. Birinde Resulü'ye geçiyor. Onun için Hafız Münziri Terzi Müterif sahibi buyuruyor ki bunları toplayarak şu şekil okunması lazım. Her sabah akşam üçer kere Radıydu billahi rabben ve bil İslami dina ve bil Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resul'e ve Nebiyya toplayarak. Neden? Bütün müjdeleri içine almak için bu şekliyle 178. sayfaya geçiyor. 176'dan başlıyor da 3 rivayetin son okunma şeklinin özeti 178'de şu satırlar en son paragrafta Hafız Münziri tertip etmiş. Bu şekilde inşallah sabah akşam okumak nasip olsun. Şimdi bu kadar büyük müjdeler, bu kadar büyük. Bir tane diyor, Allah onu razı etti. Bir tane diyor, iman hakikatine eridi. Bir tane diyor, ben kefilim cenneti elimde sokacağım diyor. Kaç kişi okuyor? Samimi söylüyorum, okuyana 1 milyon var desen, tasdikletir böyle, teybe çeker, bir de getirir okudum diye. Tasdikletir. 1 milyon az para mı ya? 100 bin liraya bile okur be. Cennet var diyorsun adama, peygamber söz veriyor diyorsun, cemaatle soruyorsun, kaç kişi okudu, parmak kaldırdın bu akşam oldu ha şimdi, belki ölürüz bu akşam canım. Yok. Çünkü ne dedim, cennet veresiye. Bu dünya bunlara peşin. Halbuki eve gidene kadar garantisi yok. Şimdi ölse ya cennete ya cehenneme. Herkesin yeri bir. Allah Teala makamımızı cennet eyle inşallah. Rızasını helal eyle bize. Nasip eyle. Bu duayı da okumayı nasip eyle. Sabah akşam üçer kere tamam inşallah. Bunu okuyun. 178'deki haliyle. Şimdi birkaç önemli duyurularım var. Neden? Önümüzdeki sohbet son olacağı için. Bu hususta önemli dinlemenizi arz ediyorum. Ben de biraz sesim mesim iyi değil kafam beynim. Çok sıkıntılar çektim bugün yine darlıktayım ama size belli etmiyorum. Duanızı bekliyorum inşallah. İşte yine Rabbim devam ettirirse işte ömrümüz oldukça birkaç kelime daha nasip eder inşallah. Evvela duyuracağım. Bu önümüzdeki 26 Ekim pazar sabah namazında Kur'an hatmi İlâ şerefin nebi ve âlihi ve sahbihi şafin hakem. Envâtina envâti azcama ve ilâ arvâ envâti menzükirû fî adil celse. El Fâtiha.